سورة يوسف مكي أكت قاية كريم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را إم تحروف مقطعات إمن نماني زاني الله تعالى تلك آيات الكتاب المبين إم آيات أكي واجه تصاف كتابهن إنا أنزلناه قرآنا عربيا پز پٹھ اسکر نازل سو کتاب قرآن مجید عربی پٹھ لال لکم تاقلون یت تہ گڈ ای مکیو لوکو فکر تاری تونج وست تاری فکر بین لوکن تی نحن نقص علیک احسن القصص بما وحینا الیک هذا القرآن اسکرو بیان تہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قصہ وندر بہتر قصہ تمی ذریعہ یمی ذریعہ اس سوز تہ کن یہ قرآن مجید یعنی بذری واہ وین کن تمن قبل ہی لمن الغافلین اس و تہ سان بیان کرن بروٹ ام نش بالکل بے خبر کیاز نوسو پورمت کی نوسو کنس نش بوزمت کی نوس لوکن اندر یمی طریق صحت سان یہ قصہ مشہور اذ قال یوسف لابیہ یا ابتی سو وقت قبل ذکر ییٚلہِ حظ تہِ یوٗسفن بابس پنٕنِس ووٚن بابہٕ صبا مےٚ حظ وُچھ خاب اِنی رایتو احدا شرا کوکبن و شمس والقمر رایتو ہم لی ساجدین مےٚ حظ وُچھ خابس اندر کاہ تارک بیٚیہِ آفتاب تہٕ زوٗن یِمے سٲری وٕچھِم مےٚ سجدٕ دِوان تِمو فرمووُس جواب ای میانہِ گوٚبرٕ لا تقصص رؤيا كالا اخوتك يخاب بلجن باين نش تم ايش كه باي حضرت يوسف وراي ده ايش اكس ما جاتي زيش حضرت يوسف بن يامين بيش ما جاتي فايكيدو لك كايدن تمن يين يخوش كيتي پس کرن تم چاني تكليف ازا واتناون خطر خاص تدبير شيطان سني وسوس سيتي ان شیطان الانسان عدو مبین پز پر شیطان چھ انسان سند نون دشمن وکذالک یجتبیک ربک ویعلمک من تاویل الاحادیث یہ خواب ژے وچھت کی بامل بیٚیہِ کری ژےٚ پنن پروردگار منتخب نبوت خٲطر برگزید پننیو مہربٲنیو سۭتۍ بیٚیہِ ہیٚچھناوی ژےٚ خوابن ہٕنٛدِ تعبیٖرُک علم ویتم نعمتہ علیک والا علی یعقوب بیٚیہِ کرِ سُہ پوٗرٕ پنٕنۍ نعمت ژےٚ پٮ۪ٹھ بیٚیہِ حضرت یعقوب سٕنٛدِس خانٛدانس پٮ۪ٹھ کما تمہا علا ابویک من قبلو یِتھ پٲٹھۍ تٔمۍ پوٗرٕ کٔر پنٕنۍ نعمت أزکہِ برونٛٹھ چٲنِس بٕڈبَبس تہٕ بڑٕ بٕڈبَبس یعنی حضرت ابراہیمس تہٕ حضرت اسحاقس ان ربک علیم حکیم پٔزۍ پٲٹھۍ چون پروردِگار چھُ سٮ۪ٹھاہ علم وول تہٕ حکمت وول پرٛٮ۪تھ أکِس چھُ مُنٲسِب فیض عطا کران لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين بتحقيق حضرت يوسف بيت هندن باين هندس قصص منز چه بڑ بڑ نشان خدای سند قدرتك بيت هند نبوتك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تمن لوكن هند خاطر يمتهي يمي قسمك پرسان چه كاز حضرت يوسف ات بے کسی اندر سلطنت تود مرتبات سبدن چھِ خۄداے سٕنٛزٕے کٲم أمۍ سٕنٛز سپدِ مُسلمانن بٔڑ عبرت حٲصِل بیٚیہِ قوت ایمان اِذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة یہِ کَتھ چھِ قٲبلِ ذِکر ییٚلہِ تِمو وۄر بایو اَکہِ دۄہ پانہٕ ؤنۍ دوٚپ البتہٕ یوٗسف تہٕ تُہُنٛد حقیٖقی بوے بنیامیٖن چھُ زیادٕ ٹوٹھ سٲنِس باب صٲبس سانہِ کھۄتہٕ حالانٛکہِ أسۍ چھِ واریاہ بٲے اکھ جماعت تِم چھِ زٕے بٲے تِم زٕ چھِ کم سِنۍ تہٕ لۄکٕٹۍ کم سِنی مۄکھ یِن نہٕ تِہنٛدِ اَتھٕ تِمہٕ کامہِ یا سۄ خدمت یۄس سٲنۍ کِنۍ یی أسۍ چھِ اکھ بٔڑ جماعت سون گوٚژھ تِمن زیادٕ محبت آسُن اِن ابانا لفی دُلالِم مُبیٖن بے شک سون باب صٲب چھُ ننہِ غلطی پٮ۪ٹھ اُختلو یوٗسف اوِتروہ اردن یخلُکُم وجوٗ ابیٖکُم صلاح چھُ یوٗسف مٲرِوُن یا ترٲوِوُن دوٗر کُنہِ جایہِ اَدٕ روزِ باب صٲبُن رۄخ تۄہہِ کُن موکُل تون توجه سبد پور تهی کن و تکونو من بعدهی قوما صالحین تمی پت سبد تونز کام درست قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف تمو منزوطاك ونن ولا تم دبوك يوسف مماريون قتل کرن تمارن چنام نشب والقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة ان كنتم فاعلين بلکہ ترویون سکونی کیری چی پوشید جائی منز یوت تمس کان قافلہ تم منز کھارت پانس سیت نی کنی شہرس منز واتناوی ہرگہ تہ یہ کام کرن چھو میانی مشور تیل کریو اتھے پاٹھ چنانچہ سی سپد ات کت پٹ متفق اکوٹ گئی حض یوس حض یعقوبس نش قالو یا بانا مالک لا تمنا علی یوسف دپنی لگس ای سانی باب سب اس پٹ کون حض چھو تی یت بار کران حضرت یوسف سندس حقس منز تم کون چوک اس سیت پھیرنے تو سیر کرنے سوزان و انا لہو لنا سہون حالانکہ اس تم سند بڑ خیر خا ارسلو مانا غدن یرتا و یلب سدیون پگا اس سیت جنگلن اندر کھی میو بی پھیر تھوڑ اور یور ذرا کڑ وشوا تم بریو کہان دیش و انا لہو لحافظون اس سیری چھ تس رش تو حفاظت کرونی قال انی لیحزننی ان تذهبوا به و خاف ان یاکله الذئب و انتم عنه غافلون حس یعقوبن دوپک مچھ تہ پانس سیت نیون پریشان کران کیاز ام سنز دوری چھس نہ بہ زروان بیس چھم خطر گژھان امس ما کھی رام ہون ات چارس منز اس سٹھا رام ہون تھی اسو پنہ کام ست مشغول امس کن روزو نا خیال ام سند حال نش روزو بے خبر قالو لین اکلہ الذئب ونحن عصبۃ انا اذا لخاسرون تمو دوپ اس ایس بڑ جماعت ست اسیت ہرگہ امس رام ہون کھی تیل چھ اس بڑ تاوان زد تیل چھن اس اعتبار کی پلما ذہبو بھی پوتس یلی حضرت یوسف تمو پانس ست نیو واجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب بيكور تمو ساروي اتفاق سابق فصل موجب كي ترويون كيري چي پوشيد جاي منز چنانچه اكيورا هوس ام طرف تجمز تروك واوحينا إليه لتنبي أنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون اسوز وحي حس يوسف اسكون غم بركين اك وقت هواتي سپاوكي من يسوري كرتو تتس تم آسنے ژے پرزنا ونی وجاؤ اباہم عشائیں یبکون توپت آئیم باب صوبس پنس نش کالچن ودان ودان قالو یا ابانا انا ذهبنا نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا فاکلہ الذئب دپنے لگے سانی باب صوب چھنا بوزان اس لجے پان ون دوری اندر مان مان کرنی یوسف تھو اس سامانس نش رچ اتی آو رام ہون تمی کھوسو وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين مگر تو کت کریو اس پاس ہرگہ اس پوز تی ونان آسو وجاؤ والا قمیصہ بدم کذب بے انک تمن بروٹ کن تہنز کرتن اپز رات مچت قال حضرت یعقوبن دوپک یہ کت چھن یس تی ونان چھو ہرگہ یہ رام ہون سنز کام آسہ تیل آسان ات کرتن رام ہون سندین ژپین ہند زخم حقیقت یہ چھن یہ تھی بیان کران چھو بل سولت لکم انفسکم امرا بلکہ چھو تہ نفسن پن بی کوستان کام مشکل کام کرنے خاطر تمبلمت صبر جمیل ون میان خاطر صبر کرن جان واللہ المستعان علی ما تصفون بی چھس بہ اللہ تعالیٰ سے یاری منگان تر دردناک واقعہ پہ اس تھی ونان چھو وجات سیارتن یپر پیو وات قافلہ اک تت کیرس نختل یت من حس یوسف اس فارسلو واردہم فادلا دلوا پس سوز تمو پن آب سارن وول تم ترو بک پن کیرس مز تور کھوت بکس مز نند بون محبوبہ حس یوسف قال يا بشرى هذا غلام تمس یان تم کن نظر پی سہ لوگ کرکھ تلت دپنہ ہا لوکو خوش خبر بینو یہ اخ خوبصورت پرزندہ واسر روح بداتن توپت تھوک کھجت مالی تجارت بنوت خیال کورک یہ گسو مصرس من کس بڑس امیرس کنون تت خوب نفع تو فائدہ سپدی حاصل واللہ علیم بما یعملون اللہ تعالیٰ اس سوری پوز زانان یہ تم کران وربے کن کن وقت ات کیرس نقتل یوان کھین چین واتن تم یسان کہ حض یوسف گھ کیرس مز ہلاک سپدن بلکہ گھ شخصا تم کیر مز کڑت بی کن شہرس واتن بی گھ کن طریقہ حض یعقوبس اطلاع سپدن غرض تم دہ تی تم کیرس نقتل تت وشک نہ یوسف کی توپت آئے تم ات قفلس نش تم دوپک سون ثولمت غلام یسان یہ پانس نش رٹن وشروہ بسمن بخشن دراہم مادودہ توپت کن تمو وربایو حضرت یوسف کم مولس کینچن درہمن امہ قفل کن کینچن شخصن وکانو فیہ من الزاہدین تم ہین ول تہندس مل ہینس اندر بے مل تو بے رغبت لاگان توپت نیو تمو یہ حض یوسف پانس ست تو واتن مصر مصر مصرس من آو ان نیلام کرن آخری بول سپز عزیز مصرس پہ ختم بلاخر ہوت تمی حض یوسف مل وقال الذی اشتراہ من مصر لامراته اکرمی مسوا توپت وون مصرک تم شخصن یم حض یوسف پتو لاک مل ہوت یعنی عزیز مصرن زنانہ پنہ یا زلیخا ناو اس امس لکٹ سن جائے تھز سٹھا بلند یعنی امس کر سٹھا قدر تو بلکہ امس کر سٹھا قدر تو تعظیم اصا این فانا شاید یہ واتن اس فائدہ ات پہ روشمت لکٹ بکار چھ او نتخذہ ولدا بلکہ رچون اس یہ گوبر گرنز کیاز اس پانس اولاد کی وکذالک مکنا لیوسف فی الارض امی طریقہ دیت اس یوسفس تھود مقام مصر کس سرزمینس اندر یوسف مصرس اندر تھجس مقامس پہ روزت امور سلطنت مہارت حاصل ہیکہ کرت ولنعلمہ من تاویل الاحادیث بیہ یت اس ہچناون کتن ہند معنی تو مطلب تمی مز گو خوابن ہند تعبیر غرض اس تمس غرض اس تم نجات دن اندر تم دولت ظاہری و باطنی ست نوازش کریں واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون اللہ تعالیٰ چھ غالب پنس یژمتس امرس پہ اس یسان تی بنان مگر واریہ لوک چھ زانان ولما بلغ اشدہ آتیناہ حکما وعلما توپت حض یوسف ووت قوت کس کمالس یعنی کامل جوانی عطا کور اس تس گاٹ جار تعلیم وکذالک نجزی المحسنین اتھے پاٹ رس کام کرونین رت جزا دیوان وراودت التی ہو فی بیتہا عن نفسہ بیہ لج پتہ حضرت یوسفس سو زنان یم سندس گرس من سوس تہند حسن جمال وچت یچ کامہ خاطر اک دہ لوبن موقع رٹن تم خلوت وغلقت الابواب کچن ہند دروازہ کرن بند وقالت ہائی تلک توپت دج دپنی جلد پہن ول میون تمنا کر پور تمو دوپس یہ کس چک ونان ث دوپن چی شی ونان بکرتس تاری قال معاذ اللہ حضرت یوسفن دوپس پناہ بخدا اس کتھی مکر انہ ربی احسن مسوائے پز پاٹ ام چین خاندارن عزیز مصرن روشس بہ پولس بہ رچ جائے تھونس بہ کیا بکرا ات احسانس بدل تم سن عزت داغدار یہ گو سراسر ظلم انہ لا یفلح الظالمون پز پاٹ اتن ظالمن تو حق فراموشن ہند خاطر چھن کانہ کامیابی اکثر چھ ام قسمک لوک دنیا سی من ذلیل تہ رسوا گژھان آخرت وبال گو عشتی ولقد ہمت بہی وہم بہا لولا ارا برہان ربی پز پاٹ زلیخا کرو قصد تم نش یش کامہ ہند تمو تہ ہرگنے تم وچھان پنس پروردگار سن نن دلیل مگر تہند اراد عزم کس درجس ووت نا بلکہ تہند اراد اوس روزدار سند آبی سرد وچت آبس کن رغبت سپدن تمہ رغبت سن روز پھٹان بلکہ چھ رغبت سپدت پنن پان پت رٹن تو صبر کرن باعث اجر و ثواب بنان کزالک لنصرفان حسو والفحشاء اتھے پاٹ دیت اس تمن توفیق عصمت یت دور کرو اس تمن نش بدی تو یش قوم انہ من عبادنا المخلصین بے شک سہ حضرت یوسف چھ سانو برگزید بندو اندر پیغمبرو اندر یمن عصمت پاکی لازم چھ امی زلیخہ کر بی پن خیال پیش حضرت یوسف سول پن پان بچاؤن خاطر سو دورے یک پت وسطبق الباب وقدت قمیصہ من دبرن دوشوی دورے دروازس کن حضرت یوسف ژلن خاطر زلیخہ تمن رٹن خاطر تمہ لائ تمن تھپ سو آئی تہذ کرتن تھر کن کرتن آئی ژھنت والفیا سیدہ لد الباب دوشوین سمک خاون زلیخائی ہند دروازس تل زلیخہ ویسرے تم ہز الٹ حض یوسفس تہمت لاگن قالت ما جزاؤ من اراد بہلک سون الا ان یسجن او عذاب علیم زلیخائی دوپ کانہہ سزا چھن تس شخصس یس چانین باتن سیت یچ کامی ہند اراد کری مگر یہ زی سوی جیل خانس مز بند کرن یا یس سخت دردناک عذاب کرن قال هي راودتني عن نفسي حضرت یوسف دوپ یہ مے کن اشارہ کران حالانکہ یہ چھ پتہ لجمس مے مے نش پن مطلب کڑنے خاطر و شہید شاہد من اہلها ات موقس پر دس گواہی تم سندوی رشتہ دار اندر ایک شیر خار بچن حضرت یوسف سندس بری پاک آسنس پہ ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبین تمو دوپ ہرگاہ حضرت یوسف سن کرتن بروٹ می طرف چھن مت آسی تیل زلیخہ پوز ونان حضرت یوسف تک بدل ونان وین کان قمیص ہو خود من دبرن فکذبت وهو من الصادقین ہرگاہ تہذ کرتن تھر کن چھن مت آسی تیل زلیخہ آپوز ونان حضرت یوسف پزیور فلما را قمیص ہو خود من دبرن قال انه من کیدکن ان کیدکن عظیم یل تم سند خاوندن وش تہذ کرتن تھر کن یہ ثین مت دن زلیخائی کن یہ تہذی شیطنت چالی پز پاٹ تہد مکر فریب تو شیطنت سٹھا بڑ یوسف عارد انحاظا اے یوسف ام نش پھرو یہ کت ثٹو وستغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین اے زلیخہ ث منگ معافی حض یوسفس قصور خاطر بے شک ثہ خطا کار تو مجرم توپت سپود یہ معامل مشہور شہرس اندر چنانچہ وقالت نسوت فی المدینہ امرات العزیز تراود فتاحہ عن نفسہ مصرس اندر لجہ واریہ زنان ون عزیز مصر سنز آشن آشن چھ دل لوگمت پنس غلامس پت سو چھ لجمس پتہ تس غلامس پن ناجائز مطلب کڑنے خاطر قد شغفہا حبا تسن دل چھ پھٹمت تہد محبت سنا لن راہا فی دلال مبین اشن سو زانان دجمت کیا گوس وار کار رون اسد نوکرس پت پھسن یہ کسا رسوئی تو خجالت چھے فلما سمعت بمکرہن ارسلت الیہن پس یل زلیخائی بوز زنان ہن بدگوئی تو ملامت کرن تم سوز تمن ناد دوپنک اے زنانو تہ میانہ گھر دعوت واتدت لہن متکان سجیوت تھوین تہند خاطر مسندہ تکی دار توپت یل تم زنان آئی تمن بروٹ کنہ آئی تھاون کھین چنک چیز بی واریہ میو یمن مز بازے میو شراک پچو سی چٹنس قابل اس واتت کل واحدت منہن سکینن لہذا دیتن پرت اکس تمو زنانو اندر اکھ اک شراک پچا میو ژٹنہ خاطر یل تم زنان مشغول سبز میو کھینس ست وقالت اخرج علیہن زلیخائی دوپ حضرت یوسفس یم بی کن کٹس مز آسہن تُہۍ نیٖرِو نہ نٮ۪بر یِمن زنانن نِش برونٛٹھ کُن. چِنانچہِ درٛاے تِم فلم مارایہِ نہُ اکبر نہُ پس ییٚلہِ تِمو زنانو حضرت یوٗسف وُچھ سٮ۪ٹھاہ بوٚڑ گُنٛزرُک حُسنُ جمالس اندر سُہ وٕچھِتھ ویسرییہِ ہوش روٗدُکھ نہٕ کینٛہہ. وقتانہ اے دِ ہُن نہ تو پتہٕ سبزٕ بے اختیار میوٕ بدل ژٔٹِکھ اتھٕ پنٕنۍ. وقُل نہ ہاش اللہ بیٚیہِ دوٚپُکھ مُنزات پاک چھُ اللہ تعالیٰ ما ہزا بشرن یہِ حظ یوٗسف چھُنہٕ بشر بشرن اندر چھُنہٕ یُتھ حُسنُ جمال اسہِ وٕچھمُتُے. اِن ہزا اللہ ملکُن کریٖم یہِ چھُنہٕ مگر عزت وول ملکھا انسانن اندر کتہِ چھُ یُتھ حُسنُ جمال آسان. البتہٕ ملکٕے چھِ آسان اِتھۍ نِندٕ بٲنۍ. قالت فذلکن الذی لمتننی فی. زُلیخاہ دوٚپُکھ یِہوے کیاہ گوٚو سُہ صاحب ییٚمۍ سٕنٛدِ محبت چھِ پامہٕ دِژو مےٚ دِژوٕ تۄہہِ مےٚ کہِ زُلیخاہ چھِ غلامس زُلیخاہ چھُ غلامس پتہٕ دِل لوٚگمُت. وۄنۍ وۄنۍ اوٚو بوزنہٕ بہٕ ما چھَس بٔلۍ متیمٕژ. خٲر یُس یہِ وَنہِ تہٕ تہِ مےٚ چھُنہٕ کٲنٛسہِ ہِنٛدٮ۪ن پامن ہِنٛز پروا. بہٕ چھَس نٔنۍ پٲٹھۍ وَنان ولقد راوتہُ عن نفسہِ پٔزۍ پٲٹھۍ مےٚ کوٚر تس اتہٕ گتھ تُہُنٛد دِل پانس کُن پھِرنہٕ خٲطرٕ کہِ سُہ کرِ نہ میٲنۍ خٲہِش پوٗرٕ. فستا سما مگر تٔمۍ کٔر کوٗشِش معصوٗم تہٕ پاک روزنٕچ. ولم یفل مام روٗہ وٕنہِ چھَس بہٕ وَنان تس ہرگنے سُہ میٲنۍ خٲہِش پوٗرٕ کرِ. لیس جنن ولیکون نم منس ساغریٖن تیٚلہِ یی سُہ ضروٗر قٲد تھاونہٕ بیٚیہِ سپدِ سُہ بے قدر تہٕ بے اعتبار. یِم زنان اتھ مجلس منٛز آسہٕ تِمو دوٚپ زُلیخاہ کہِ أسۍ مٲنۍ راوون یہِ اسہِ دِکھ نہ أمِس سۭتۍ کتھ باتھ کرنُک اِجازت. تٔمۍ دوٚپُکھ ادٕ کیاہ کینٛژھاے کٔرِو. چِنانچہِ تِم درٛایہِ اکہِ اکہِ أمِس سۭتۍ کتھ باتھ کرنہِ. ساروٕے کوٚرُس پننُے پان پیش کیازِ تِم سارے آسہٕ اکی پھِرِ وٕچھنہٕ سۭتۍ أمِس پتہٕ فِریفت سپدمٕژ. قال رب سجنو احب الی مما یدعوننی الیہ. حضرت یوٗسفن ییٚلہِ وٕچھ زنانن ہُنٛد یہِ حال کہِ کۄپٲٹھۍ گٔے یِم اگادِ یِمن کیاہ بنہِ. چِنانچہِ تِمو کوٚر دعا مونٛگو خۄدایس اے میانہِ پروردِگارٕ قٲد خانے چھُ مےٚ زیادٕ پسنٛد تمہِ یچھ کامہِ کھۄتہٕ یتھ کُن مےٚ یِم زنانہٕ ناد دِوان چھےٚ. ویلا تصرف انی قیدہ ہُن اسبو الیہن واکم من الجاہلین. اے میانہِ خۄدایہِ ژٕنے دوٗر کرکھ تہٕ پھِرکھ مےٚ نِش تِہُنٛد مکرو فریب. خبر چھا بہٕ ما سپدٕ مٲیل یِمن زنانن کُن بیٚیہِ بنہٕ بہٕ نادانو أنٛدرٕ. پس سجاب لہو ربہُ فصرفانہُ قیدہ ہُن. پس کوٚر اللہ تعالیٰ ہن اِجابت تِہنٛدِس منٛگنس یِمن زنانن ہُنٛد مکرو فریب پھِرُن تِمن نِش. اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. پٔزۍ پٲٹھۍ سُہ چھُ دُعا بوزوُن سٮ۪ٹھاہ زانن وول. سُمہ بدالہُم مِن بعدِ ماراوُ الآیاتِ لیس جُنُنَّهُ حَتّٰی حِین. تمہِ پتہٕ آو بوزنہٕ تِمن قٔریٖنی مسلحت کینٛہہ کالہ حظ یوٗسف قٲد تھاوُن باوجوٗد یی کہِ تِمو ٲسۍ واریاہ نِشانہٕ تہٕ علامات تِہنٛدِ براتٕکۍ تہِ پٔکی ہِنٛدۍ وٕچھمٕتۍ مگر عوامن اندر تمیُک چرچہٕ منقطع کرنہٕ خٲطرٕ بیٚیہِ وۄپر شارُک اکھ بےکس انسان غلٲمی ہِنٛدِس حالس اندر یِمن کُہ کرِ ہے حمایت. چِنانچہِ تھٲیِکھ تِم بے جُرُم کینٛہہ کالہ جیل خانس اندر. ودخل ماحُس سِجنہ فتیان. بیٚیہِ وٲتۍ تِمن نِش قٲد خانس منٛز نوجوان جوراہ پادشاہ سٕنٛدیو خدمت گارو أنٛدرٕ. اکھ اوس ساقی بیاکھ اوس ژۄچہِ تھُران. تِمن دۄن مُتعلِق اوس یہِ جُرُم تِمن پٮ۪ٹھ اوس شُبہ کہِ یِم ٲسۍ پادشاہس زہر دِتھ مارُن یژھان. تِموٕے دۄیو زنٮ۪و ووٚن پنُن خاب حظ یوٗسفس. قال احدہما اِنی ارانی آسِرُ خمرن. أکۍ زن دوٚپ مےٚ حظ وُچھ خابس اندر زن بہٕ دچھرس چیٖران. وقال الاخرُ اِنی ارانی احملُ فوق راسی خُبزن تاکُلُ طیرُ منہُ. بیٚیہِ زن دوٚپ مےٚ حظ وُچھ زن بہٕ کلس پٮ۪ٹھ ژۄچہِ تُلان تِموٕے ژۄچو منٛزٕ جانور اکھ کھٮ۪وان. نبینا بِتاویٖلِہی اِنا نراک من المحسنین. اسہِ ون تہٕ حظ امہِ خابُک تعبیٖر اسہِ حظ چھُکھ ژٕ بوزنہٕ یِوان نیکو کارو أنٛدرٕ. خال لایاتی کُما تعامُن تُرزقانِہی اللہ نبا تُکُما بِتاویٖلِہی قبلان یاتیکما حضرت یوسفن دوپک تہ نش واتن بروٹ کر بیان تہ تم تام کیفیت کہ کیا تام سہس تہ ونس تہ دن چھان یہ جیل خانس اندر ذالکما مما علمنی ربی یہ تام کیفیت بیان کریں سہ تام یوت وات بروٹ یا خوابک تعبیر بیان کرن تموے علم اندر یم علوم بہ پن پروردگار ہچنوس گوڑ بوزو میون عقید کیا انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وهم بالآخرة هم کافرون پز پٹ مش ترومت تمن لوکن ہند دین تو مذہب یم نہ پس کران چ معبود برعکس بیچ یم آخرتس تہ انکار کران واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب بچس پت پت پکان مطابت پیروی کران پنن مالن بڈبون ہندس دینس تم گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام جد بزرگوار میون حضرت اسحاق علیہ السلام بڈ باب صوب میون حضرت یعقوب علیہ السلام باب صوب میون یم مذہب رکن اعظم چھ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء ہرگز پزن اسہ اس کے بناون خدائے سن شریک کانہ چیزا کنی چیزس اندر ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون یم قسمک صحیح اعتقاد آسن چھ خدائے سنز بڑ مہربانی تو بڑ فضل اس پیٹھ تو بیس سارنی لوکن پیٹھ لیکن واریہ لوک چھن ات نعمتس قدر کران ام کی حاصل کرنچ کوشش کران یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار ای میانے قید خان کیو دویو رفیقو تہی ونتو کیا واریہ معبود آسن الگ الگ چھا رت کن کنوی معبود آسن اس قوت وول چھو امیک جواب چھو ظاہر کہ اکوی معبود آسن چھو بہتر ما تعبدون من دونه الا اسمان سمیتموها انتم وآباؤکم تس چھو نہ عبادت کران خدای سورائے مگر کینچن ناون ہنز یم تہی بیٚیہِ تُہنٛدیو مالیو بٕڈ بَبو تھٲیمٕتۍ چھِ کینٛژن پۄتلٮ۪ن مُقرر کٔرِتھ مان ضل اللہ بیا مِن سُلطان اللہ تعالیٰ ہن چھنہٕ سوٗزمٕژ تِہنٛدِ معبوٗد آسنہٕ خٲطرٕ کانٛہہ دٔلیٖلا نہ عقلی تہٕ نہ نقلی اِنِل حُکمہٕ اللہ علی اللہ کُنہِ کامہِ ہِنٛدِ حُکُم دِنُک اختیار چھُنہٕ کٲنٛسہِ خۄدایَس وَرٲے امر اللہ تعبدوا الا اِیاہ تٔمی چھُ حُکُم کوٚرمُت یی زِ کٲنٛسہِ ہِنٛز عبادت مہ کٔرِو مگر تٕہٕنٛزٕے یٲژ اَتھ حُکمَس پٮ۪ٹھ گژھِ عمل کَرٕنۍ ذالِک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون یِہوے چھُ یعنی اللہ تعالیٰ مخصوٗص کَرُن توحیٖد عبادت سۭتۍ راہِ راست سیٚز وَتھ مگر واریاہ لوٗکھ چھِنہٕ زانان یہِ کَتھ چھِنہٕ یختیار کَران یا صاحب السجنِ اما احدکما فیسقی ربہُ خمرن ای میانیو قٲد خان کیو رفیقو تۄہہِ اندر یُس اکھ شخص چھُ یُس بادشاہس شراب اوس چاوان سُہ سپدِ جُرمہٕ نِش بٔری توپتہٕ سپدِ پننہِ کامہِ پٮ۪ٹھ بیٚیہِ بحال توپتہٕ ہیٚیہِ سُہ بیٚیہِ پننِس مٲلکس شراب چاونٕچ کٲم کرٕنۍ وم لاخرو ویُس لبو پتا کُلو تۄہہِ رُمِر راسہِ وۄنۍ بیاکھ زوٚن چھُ یُس بادشاہ سُنٛد باورچی تہٕ ژۄچہِ تھرن وول اوس تٔمِس پٮ۪ٹھ سپدِ جُرم ثٲبت توپتہٕ یی سُہ پھے دِنہٕ توپت کھٮ۪ن جانور تٔمۍ سٕنٛدِ کلُک کوڑ خُدی المر الزی فی ہِتس سفتیان یہِ فٲصلہٕ چھُ آمُت کرنہٕ خۄداے سٕنٛدِ طرفہٕ ییٚمیُک تُہۍ پرٛژھان چھِو اتھ سپدِنہٕ ادل بدل وقال للذی ظن انه ناج منهما توپت ووٚن حضرت یوسفن یِمو دۄیو أنٛدرٕ تس شخصس یس نجات لبن اوس تِہنٛدِ گُمانہٕ اذکرنی عند ربک میون تذکر کوٚرُت ژےٚ پنٛنِس آغس تہٕ مٲلکس نِش ییٚلہِ ژٕ تس نِش واتکھ کہِ قٲد خانس منٛز چھُ اکھ شخصا بے قصوٗر فن ساہُ شیطانُ ذِکر ربی پس مٔشرو تس شیطانن آغس نِش حضرت یوسف سُنٛد حال بیان کرُن ولبہِ صفی سجنہِ بِدا سنیٖن تمہِ مۄکھ روٗد حضرت یوسف قٲد خانسٕے انٛدر مزیٖد کینٛژن ؤرین وقال الملک مصرک پادشاہن دوٚپ مےٚ وُچھ خواب سٲری عراقین سلطنت کٔرِن جمع انی ارا سبا بقراتن سمانن یا کلہن سبن اجافن مےٚ وٕچھ خوابس اندر ستھ گاوٕ ویچھِ ویچھِ تِمنٕے کھٮ۪وان ستھ گاوٕ خۄشمژٕ تہٕ لاغر و سبا سمبلاتن خدرِم و اخرا یا بسات بیٚیہِ وٕچھِم ستھ ہیٚلۍ غلٕکۍ سرسبز تازٕ بیٚیہِ ستھ ہیٚلۍ ہوٚکھمٕتۍ تِمے ولنہٕ یِوان سرسبز ستن ہیٚلٮ۪ن توپتھ تِم تہِ ہوٚچھِتھ گژھان یا یوہل ملو افتوٗنی فی رُیایا اِن کُن تُم لِرو یا تابروٗن أی دربارو بیان کٔرِو تعبیٖر میانہِ خوابُک چھُوے تُہۍ خوابن ہُنٛد تعبیٖر زانان قالوا ادغاس احلام وما نحن بتاويل الاحلام بعالمين تمو دوپس یم چھِ پریشان خیالات أسۍ چھِنہٕ امہِ قٕسم کٮ۪ن خوابن ہُنٛد تعبیٖر کینٛہہ زانان کیازِ أسۍ چھِ مُلکی انتظام کرنٕچ مہارت تعبیٖر خواب بیان کرنٕچ مہارت چھنہٕ اسہِ وقال الذي نجا منهما توپتھ دوٚپ تٔمۍ شخصن یُس قٲد خانہٕ منٛز مۄکلیومُت اوس مُقدِمس منٛز بٔری سپدمُت اوس پادشاہس نِش بیٚیہِ ووتمُت اوس تِمو دۄیو زنیو أنٛدرٕ یِم قید خانس انٛدر حضرت یوٗسفس سۭتۍ ٲسۍ ودکر عباد اُمتن تس پیوٚو ژٮ۪تس واریاہ کٲلۍ حضرت یوٗسف سٕنٛز وصیت یۄس تِمو قید خانہٕ منٛز نیرنہٕ کہِ وقتہٕ کٔرمٕژ ٲسس تٔمۍ دوٚپ انا آتی کُمبِتا ویٖلی انا اُنا بیو کُمبِتا ویٖلی فارسلوٗن بہٕ ونو تۄہہِ تعبیٖر مےٚ دِیِو تُہۍ اِجازت قٲد خانس تانۍ گژھنُک تِمو دیُتھس اِجازت تہٕ سُہ آو حضرت یوٗسفس نِش عرض کوٚرُن یوٗسف آیہِ یہِ حظ صدیٖق أی حضرت یوٗسف تُہۍ حظ چھِو سٮ۪ٹھاہ پوٚز تہٕ صحیح تعبیٖر بیان کرٕوٕنۍ افتِنا فی سبی بقراتن سمانن یا کُلہُن نہ سبوٗن اجافُن و سبی سُمبلاتن خُدرن ووکھر یا بِسات اسہِ کٔرۍ تو حظ بیان ییٚمہِ خوابُک تعبیٖر کہِ ستن ویچھن گاون چھِ ستھ ہوٚچھمژٕ گاوٕ کھٮ۪وان بیٚیہِ چھِ ستھ ہیٚلۍ سبٕز تہٕ ستھ ہیٚلۍ ہوٚکھمٕتۍ تِم ستھ ہیٚلۍ تہِ چھِ یِمن سبٕز ہیٚلٮ۪ن کھٮ۪وان ولنہٕ یِنہٕ سۭتۍ کھٮ۪وان تہٕ پھُکراوان یی چھُ اکھ شخصا خوابس منٛز وٕچھان تُہۍ فرمٲیِو امیُک تعبیٖر لالی ارجو اِلن ناسہِ لال لہم یالمون یُتھ بہٕ واپس گژھٕ ہا تِمن لوٗکن کُن یِمو بہٕ سوٗزمُت چھُس یِمن بہٕ تھیٚکہِ تھامُت چھُس یُتھ تِمن امیُک تعبیٖر معلوٗم سپدِ تمی ذٔریعہٕ سپدِ تِمن تُہنٛز حقیٖقت کمال معلوٗم قالت ازرعون سبا سنین دابن حضرت یوٗسفن دوٚپُس تُہۍ ؤوِو وارٕ پٲٹھۍ غلہٕ ستن ؤرین پوٚتُس پتہٕ وما حسد تُم فَزَرُوهُ فِي سُمْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ پس کینٛژھا تُہۍ لوٗنِو تہِ سورُے تھٲیِو تُہۍ ہیٚلنٕے منٛز جمع کٔرِتھ مگر نہٕ کم کینٛژھا یُس تۄہہِ کھٮ۪نَس پوشہِ سُمہ یاتی مِمبا دِ ذالِک صبوٗن شِدادُن توپتہٕ یِن بیٚیہِ ستھ ؤری سٮ۪ٹھاہ سختی ہِنٛدۍ تہٕ قاتٕکۍ یا کُل نہٕ ما قدم تُم لہُن نہٕ اِلا قلیٖلم مِما توسِنوٗن تِم ستھ ؤری کھٮ۪ن تتھ غلس یُس تۄہہِ جمع کٔرِتھ تھوٚومُت آسوٕ ذخیٖرٕ کٔرِتھ سختی ہِنٛدٮ۪ن ستن ؤرین ہِنٛدِ خٲطرٕ مگر نہٕ سُہ حِصہٕ یُس تُہۍ محفوٗظ تھٲیِو بیالہِ خٲطرٕ ستو گاوو تہٕ ستو ہیٚلیو أنٛدرٕ چھُ اِشارٕ یِمنٕے ستن ؤرین کُن سُمہ یاتی مِمباد ذالہِ کامُن فی ہی یُغاسُن ناسُ و فی ہی یاسِروٗن تمہِ پتہٕ یی اکھ ؤریہ تتھ منٛز یی لوٗکن پٮ۪ٹھ روٗد تراونہٕ کٲفی تتھ ؤریس منٛز چیرن لوٗکھ میون ہُنٛد رس یتھ شراب تیار کران یہِ تعبیٖر ییٚلہِ بوٗز پادشاہن سُہ گوٚو سٮ۪ٹھاہ خۄش چِنانچہِ وقال الملک اوتوٗنی بِہ پادشاہن کوٚر حُکُم یہِ تعبیٖر بیان کرُن شخص دِیُن مےٚ أنِتھ بہٕ وٕچھن یہِ کُس صاحب چھُ فلما جاہُر رسوٗلُ کالرجا الا ربِکا پس ییٚلہِ تِمن نِش پادشاہ سُنٛد کٲشِد آو پیغام ہٮ۪تھ تِمو دوٚپُس ژٕ گژھ واپس پنٕنِس مٲلکس نِش فصل ہُہ ما بالُ نِسوتِ لاتی قطانہ آیدِیا ہُن تس پرٛژھ گۄڈٕ کیٛاہ تس چھا معلوٗم تِمن زنانن ہُنٛد حال یِمو بہٕ وٕچھِتھ پنٕنۍ اتھٕ ژچے اِن ربی بِکیدِ ہِن علیٖم پٔزۍ پٲٹھۍ میٲنِس خۄدایس چھُ تہند مکر تو فریے پور معلوم تمن زنان انہ ناد دت تم پرچن میون حال بس بے قصور کن مے کان قصورا قال ما خطب کن ازراوت تن یوسف عن نفسی چنانچہ پاتشاہن ان تم سارے ناد دت توبت پرسنک کیا کیفیت تہذ یل تھی تمبلان ثن حضرت یوسف پنہ پان خطر کیا تہ وچھو نا تم سات حضرت یوسف تہ کن مائل سپدان قل نحاش للہ ما علمنا علیہ من سو ساروی زنانو دوپ خدا چون ذات پاک اس وچھ نہ حضرت یوسف حضرت یوسفس من کان خرابیا کان ابا سہ بالکل پاک قالت امراۃ العزیز اللہ نہ حسس الحق عزیز مثل سن زنانی یعنی زلیخائی یس تم سات حاضر اس تی وون پز کت سپز ون سارنی پیٹھ روشن ان راوت تہو ان نفسی واقعی بے اسس تمن ات گت کران پن خواہش تو مطلب تمن نش حاصل کرنے خاطر بی تہند دل پانس کن پھرنے خاطر کوشش کران وانہ لمن الصادقین تم چھ بے شک پوز ونونی وندر تمو فرمایو گوڈی گوڈنتھی ہی راوت اتنی ان نفسی تی چھ پوز بے اسس کوشش کران یم پانس کن مائل کرنچ مگر بہ سپدس تتھ مز ناکام یہ سری کاروی تفتیتش یل قاسنن حضرت یوسفس نش بیان کر تمو دوپ ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب یہ تفتیش کرنو میں امی مکھ یوت عزیز مصرس وار معلوم سپدی کہ مے اس ہرگز تس خیانت کرمت تسنز عدم موجودگی مز تسنس عزت و آبروس پیٹھ دس اندازی کرمت وان اللہ لا یہدی قید الخائنین بے یوت سری زانن کہ اللہ تعالیٰ چھ سزر کران خیانت کرنے ہندس کن تدبیرس وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء بسن پن پان بری زانان کیاز پریت کس نفس یش کامین ہند امر کران الا ما رحم ربی مگر یس میون پروردگار رحم کرے ان ربی غفور الرحیم پز پاٹ میون پروردگار چھ سٹھا مغفرت کرون سٹھا رحم کرون وقال الملك اتونی به استخلصه لنفسي بے کور حکم بادشاہن انیون جلد حضرت یوسف مے نش بہ بناون سہ پن مشیر خاص فلما کلمہ قال انک الیوم لدینا مکین امین عدل حضرت یوسف آو بادشاہ سیت کریک واریہ کت کتن اندری سپدس معلوم تہند فضل و کمال دوپن تمن بے شک تھی آز اس نش سٹھا تھزی جائے معزز معتبر تو امانت دار خواب کی تعبیر آو کتن اندر ذکر بادشاہن دوپک ایت بڑی قات انتظام کرن چھ بڑ کم یہ کوہ یہ کس کرو سو پرد قال جلنی علی خزائن الارض حضرت یوسفن دوپس مے بناو ژٕ حاکم یمہ ملک کین خزانن ہند یعنی مشیر مال تو وزیر خزانہ انی حفیظ علیم پز پاٹ بچس مالس پور حفاظت کرون مالک پور حساب و کتاب زانون چنانچہ بجائے یہ کہ تمن کے دی ہے کان خاص عہدہ تو منصبہ پن سری اختیارات کرن سپرد تمنی حقیقت سندر بادشاہ تمائی بادشاہ رود پان برائے نام یم سپد مشہور عزیز مصر کے لقب سیت وکذالک مکنا لیوسف فی الارض بے دیت اس پور قبضہ تو اختیار حضرت یوسفس ات سرزمین مصرس منز یتبوؤ منہا حیث یشا ڈیر اس دیوان عیش و آرام اس کران یتنس خوش کرس تت تم زمین اندر نصیب برحمتنا من نشا اس واتناوان پن رحمت یس یسو تو تس ولا ندیو اجر المحسنین اسن ضائع کران نیکو کارن ہز مزور ولا اجر الاخرت خیر للذین آمنوا وکانوا یتقون بیچ آخرت مزور تاجر سٹھا بہتر تمن لوکن ہند خاطر یمو ایمان اون بیس کھوژان خدایس بعض تفسیرن اندر چھ کہ تمنی دہن اندر گو مرت بروٹھم عزیز مصر زلیخائی ہند نکاح سپد حضرت یوسفس ست الغرض حضرت یوسف سپد با اختیار بادشاہ تمو وونو زمینس اندر سٹھا غل توپ تھوک سہ جمع کرت محفوظ کاتک سات وری یل شروع سپد تمو ہوت سہ غل لوکن اندر تقسیم کرن دوری دوری پیٹھ ہتن لوک غلہ حاصل کرنہ خاطر یین کنانس مز تہ سپود خار وجا اخوت یوسف فدخلوا علیہ فعرفہم وہم لہو منکرون تو پتا حضرت یوسف سن بیت تی کنان پیٹھ تو پت سائی تیندس دربارس اندر تمو پرزنائی تم مگر تمو پرزنو نکی تی حضرت یوسف کیاج وادیا کالوس منز گومت بے اوس نیندس وہم گمانس اندر تی کہ تم کیا آسن ات تھدس منصبس وات مت تم کیا آسن پادشاہ بنے مت تمو پرچک تی کیاج او یت چارس منز دوپک غل خاطر تمو دوپک غالبن اسو تس جاسوس تمو دوپ پناہ بخدا اس کنان کیا کہ تھد خاندان افراد سون باب صوب حضرت یعقوب خدائے سن پیغمبر تمو پرچک تی کس بھائی چھو تمو دوپ اس بہ بھائی اک بھائی چھ لاپتہ سو زیادہ ٹوٹ باب صوبس سنس تم سن سخ بوئی روٹ باب صوبن پنہ تسلی خاطر پانس نش باقی دہ بھائی آئے اس تہ نش غل منگنہ تمو کور حکم یم تھویوک شاہی مہمان خانس اندر یمن کریو جان پٹ خاطر توازا ولما جہزہم بجہازہم تو پتل تیار کرن تہن سامان غل وغیرہ قالتونی بیخلکم من ابیکم دپنک یل تہ بیو یور یل تہ بیو یور مال مل بوئی پنن انجن سویت پانس بوچ تون ونن چھا واقعی پوز الا تراون انی اوفل کائل وان خیر المنزلین تو چھنا وچھان بچو ضرور پور مینان بیچوس برس مہمان وزی کران فیل لم تاتونی بھی فلا کائل لکم عندی ولا تقربون ہرگس بوئی تو انیون منش تل چھن تو منش غلنیون کہتے بیٚیہِ گژھِ نہٕ تیٚلہِ مےٚ نِش یِنُے تُہُنٛد کالو سُنٛدراوِد انہو اباہو وین نالفا لون تِمو دوٚپ أسۍ کرو ضروٗر کوٗشِش سُہ بوے پانس سۭتۍ اننٕچ تتھ مُتعلِق ونو أسۍ باب صٲبس بیٚیہِ چھِ أسۍ ونان أسۍ کرو ضروٗر یہِ کٲم وقال لفت یانی وقال لفت ہانی لفت یانی ہی جلو بِداتہم فی رحالہم حظ یوٗسفن دوٚپ پنٕنٮ۪ن مُلٲزمن یِمن تھٲیِو غلُک قیمت یِہندِس سامانس منٛز لال لہم یارِفون ہا زن قلبو الا اہلِہم لال لہم یرجعون شاید یِم پرزناون تتھ ییٚلہِ یِم واتن پنٕنِس حیالس منٛز تہِ وٕچھِتھ دِو بیٚیہِ اَسہِ نِش واپس یِن پلما رجو الا بیٖہم کالو یا بانا مُنیا منل کایلو بس ییٚلہِ تِم واپس وٲتۍ پنٕنِس باب صٲبس نِش عرض کوٚرُکھ أسۍ سانہِ باب صٲب اَسہِ حظ دوٚپُکھ ہرگاہ تُہۍ بیٛاکھ بوج سۭتۍ أنِوُن نہٕ تیٚلہِ دِمو نہٕ تۄہہِ آیندٕ کیٚنٛہہ تہِ غلہٕ فارسلمانا خانہ نقتل وینا لہوٗ لحافِظوٗن پَتہٕ سوٗزِوُن حظ اَسہِ سۭتۍ بوج سون یُتھ اَسہِ سارنٕے بیٚیہِ غلہٕ دِن تُلِتھ اَسہِ پٮ۪ٹھ کٔرِو اعتبار أسۍ چھِ تَس رٲچھ کَرٕوٕنۍ قال حل آمنُکُم علیہِ الا کما آمنتکم علی اخیہ من قبل حضرت یعقوبن دوٚپُکھ کیٛاہ بہٕ کرو بہٕ کرا تۄہہِ پٮ۪ٹھ یتبار تسٕنٛدِ خٲطرٕ مگر تیُتھُے یتبار یُتھ مےٚ کریو تۄہہِ پٮ۪ٹھ أمۍ سٕنٛدِس بٲے سٕنٛدِ خٲطرٕ أزکہِ برونٛٹھ دِل چھُم نہٕ کران کہِ بنیامین کتہِ یِمن بہٕ تۄہہِ سۭتۍ مگر تُہۍ چھِو ونان کہِ سُنے سۭتۍ آسہِ تیٚلہِ دِنہٕ غلے کینٛہہ یہِ تہِ چھِ مجبوٗری غلہٕ حٲصِل کرُن چھُ فرض کیٛازِ حیاتہِ جسمٲنی چھِ موقوٗف تٔتھۍ پٮ۪ٹھ لِہاظہ اگر بنیامین نیوٗن پانس سۭتۍ خۄدایس حوالہٕ اللہ خیرُن حافظن ووارحمُر راحمیٖن بس اللہ تعالیٰ چھُ رُت رٲچھ کرُن بیٚیہِ چھُ سُے یٔژ رحم کرُن ساروٕے أنٛدرٕ میانہِ محبت تہٕ شفقت سۭتۍ کیٛاہ اندِ ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت اليهم امہِ گفتگوٗ پتہٕ ییٚلہِ تِمو سامان پنُن مٔژروو تتھ منٛز وٕچھُکھ غلُک قیمت یُس یِمو دیُتمُت اوس تتہِ چھُ یِمن واپس آمُت دِنہٕ قالوا یا ابانا ما نبغی دپنہِ لٔگۍ تِم أسۍ سانہِ باب صٲب امہِ خٲطرٕ کیٛاہ ژھانڈو أسۍ حاضی بدعتنا ردت الینا یہِ کیٛاہ أسۍ چھُ اَسہِ چھُ غلہٕ قۭمت تہِ واپس دیُتمُت، اَمہِ قٕسمُک چھُ بادشاہِ مِصر فیاض تہٕ محسن، لِہاظا چھُنہٕ مُنٲسِب تُہٕنٛدِس حُکمَس بدل کَرُن، دِیِو نہٕ اَسہِ سۭتۍ بوے سون بِنیامیٖن۔ وَن امیٖرُ اہلنا وَن احفظوا خانا وَنَس دادُ کیل بعیٖرٍ ذالِکَ کیلٌ یسیٖر، تِہنٛدِ سۭتۍ اَنو أسۍ کٲفی غلہٕ عیالہٕ خٲطرٕ، بیٚیہِ کَرو بٲیِس رٲچھ، بیٚیہِ اَنو أسۍ علاوٕ أکِس وونٛٹس لٔدِتھ غلہٕ تُہُنٛد حِصہٕ۔ موجوٗدٕ غلہٕ چھُ سٮ۪ٹھاہ سانہِ خٲطرٕ سٮ۪ٹھاہ کم، یہِ پوش نہٕ زیادٕ کالس۔ کال لن اُرسِلہُ ماکُم، حضرت یعقوٗبن دوٚپُکھ خٲر، یِتھِس صوٗرتس انٛدر چھُنہٕ چارٕ کینٛہہ سُہ تۄہہِ سۭتۍ دِنس انٛدر، مگر بہٕ کتہِ دِمن یہِ تۄہہِ سۭتۍ۔ حتا تھوٗ تونہِ موسِقم مِن اللہِ لتا تُننی بِہی اِلا انیو ہاتبِکُم، یوٚتانۍ نہٕ تُہۍ خۄداے سُنٛد قسم ہٲوِتھ مےٚ سۭتۍ عہد کٔرِو کہِ تُہۍ کیٛاہ واتنٲوِہون سُہ ضروٗر واپس مےٚ نِش، مگرے تُہۍ سٲری ولنہٕ یِیِو کُنہِ بلایہِ سۭتۍ، تیٚلہِ چھِ مجبوٗری۔ چِنانچہِ ساروٕے کوٚر اتھ پٮ۪ٹھ قسم۔ پلما آتو ہُم اوسِق ہُم کال اللہ علامہ نقول وکیٖل، اد ییٚلہِ تِمو حظ یعقوٗبس عہدُ قرار دیُت، تِمو دوٚپ اللہ تعالیٰ چھُ سٲنِس وننس پٮ۪ٹھ گواہ تہٕ شٲہِد، امہِ پتہٕ دِتُکھ بنیامیٖن یِمن باین سۭتۍ رۄخصت کہِ وقتہٕ، دوٚپہکھ وقال یا بن یا بنی لا تدخلوا من باب واحد، اے میانیو فرزندو یُتھ مصرس منٛز أژِو تُہۍ سٲری اکی دروازٕ کِنۍ، خبر چھا تمہِ سۭتۍ ما لگوٕ چشمہِ زخم۔ ودخلوا من ابواب متفرقه، مصرس منٛز أزِ الگ الگ دروازو کِنۍ، ترٛےٚ ترٛےٚ ژور ژور، مصرس ٲسۍ تمہِ وقتہٕ ژور دروازٕ۔ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، بہٕ ہیٚکہٕ نہٕ دوٗر کٔرِتھ تۄہہِ نِش ییٚمہِ تجویٖز سۭتۍ خۄدایہِ سٕنٛدِ تقدیٖر نِش کانٛہہ چیٖزا۔ ان الحکم الا للہ، حُکُم چھُنہٕ مگر خۄداے سُنٛدُے حُکُم۔ علیہ توکلتُ، تٔسۍ پٮ۪ٹھ چھُس بہٕ اعتماد تہٕ ڈکھ کران۔ وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، تٔسۍ پٮ۪ٹھ گژھِ توکُل کرونٮ۪ن ہُنٛد توکُل کرُن، بیٚیہِ نہٕ کٲنٛسہِ پٮ۪ٹھ۔ یُس تس پٮ۪ٹھ توکُل کرِ تس چھُ سُہ بس۔ ولما دخلوا من حیث امرهم ابوهم، پس ییٚلہِ ژایہِ تِم مصرس منٛز یپٲرۍ کِنۍ تجویٖز اوسُکھ کوٚرمُت باب صٲبن، ما کان یُغنی عنہم من اللہ من شیء، امہِ تجویٖز سۭتۍ ہیٚکہِ ہا نہٕ تِمن بچٲوِتھ خۄدایہِ سٕنٛدِ حُکمہٕ نِش کانٛہہ چیٖزا۔ الا حاجتن فی نفس یعقوٗب قداہا، مگر امہِ تجویٖز أنٛدرٕ اوس مقصد حضرت یعقوٗبس پنُن اکھ ارمانا پوٗرٕ کرُن یُس تمہِ وقتہٕ تِمو ظٲہِر کوٚر۔ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ، بے شک سُہ چھُ زانن وول تِمن چیٖزن یِم اسہِ سُہ ہیٚچھنوو۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکِن اکثر لوٗکھ چھِنہٕ کینٛہہ زانان تِم چیٖز۔ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَىٰ یوٗسُفَ، توپتہٕ ییٚلہِ ژایہِ تِم حظ یوٗسُفس نِش، آوا اِلَیْہِ اَخاہ، تٔمۍ روٚٹ بوے پنُن بِنیامیٖن پانس نِش۔ قال اِنی اَنا أخوٗکَ فلا تبتئس بما كانوا يعملون، دوٚپنس بٕے چھُس بوے چون یوٗسُف، سُمبر غم کینٛہہ تمیُک یہِ بٲے اسہِ نٮ۪سبت کران ٲسۍ۔ فلما جہزهم بجہازهم، توپتہٕ ییٚلہِ تیار کرنووُن تِہُنٛد سامانہٕ، جالس سقایت فی رحلہِ أخی، حس یوٗسفن تھاونوو پننہِ آب چنُک بانہٕ بٲے سٕنٛدِس سامانس سۭتۍ۔ توپتہٕ ییٚلہِ تِم روانہٕ سپدِتھ شہر نٮ۪بر وٲتۍ، سُم ازن مُعزِنُن ایتھ العیرُ اِنکُم لسارقون، تمہِ پتہٕ دیُت آلو أکۍ آلو دِوٕنۍ، أے قٲفلہٕ والیو تُہۍ چھِو پٔزۍ پٲٹھۍ ژوٗر۔ قالوا واقبلوا علیہم ماذا تفقدون، تِم لٔگۍ وننہِ تِمن کُن پھیٖرِتھ تُہۍ کیاہ چھِو ژھانڈان۔ قالوا حس یوٗسفو مُلٲزمو دوٚپُکھ نفقدُ سوال ملکہِ، أسۍ چھِ ژھانڈان بادشاہ سٕنٛدِ چنُک بانہٕ ییٚمہِ سۭتۍ سُہ تۄہہِ غلہٕ دِوان اوس میٖنۍ میٖنۍ۔ ولِمن جا بِہی حملُ بعیٖرٍ وانہ بِہی زعیٖم، یُس سُہ بانہٕ تۄہہِ أنٛدرٕ أنِتھ دِیہِ تہٕ پیش کرِ تس دِمو اکھ وونٛٹہٕ بار غلُک انعام، بہٕ آلو دِوُن چھُس تمہِ خٲطرٕ ذِمہٕ دار۔ قالوا تاللہ لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض وما كنا سارقین، تِمو دوٚپ قسمہِ خۄدا تُہۍ چھِو وارٕ زانان کہِ أسۍ چھِنہٕ آمٕتۍ تبٲہی کرنہٕ خٲطرٕ یور، بیٚیہِ چھِنہٕ سٲنۍ کٲم ژوٗر کرٕنۍ. قالوا فما جزاؤه ان کنتم کاذبین، تِمو مُلٲزمو دوٚپُکھ ہرگاہ تُہُنٛد وَنُن اَپُز درٛاو تیٚلہِ کیٛاہ چھُ تُہُنٛد سزا؟ قالوا جزاؤه من وجد فی رحله فهو جزاؤه، تِمو دوٚپُکھ تَمیُک سزا چھُ یَس شخص سٕنٛدِ سامانہٕ منٛز سُہ چیٖز نیرِ، سُے شخص چھُ تَمیُک سزا، یعنی سُہ گژھِ گِرفتار کرُن تہٕ غلام بناوُن. کذالک نزل نزل ظالمین، یِتھے پٲٹھۍ چھِ أسۍ ظٲلمن یعنی ژوٗرن سزا دِوان پننہِ دیٖنہٕ موٗجوٗب. توپتہٕ أنِکھ تِم واپس حضرت یوٗسفس نِش. فبدا بیاو ایتہم قبل ویاے اخی، توپتہٕ کرنٲو تٔمۍ تلٲشی بیٚیَن بایَن ہِنٛدٮ۪ن خۄرجنٛدن، پنٛنِس بٲے سٕنٛدِس خۄرجنٛدس تلٲشی کرنہٕ برونٛٹھ. سُمس تخرجہا مِن ویاے اخی، پتو لاکہٕ کڑنووُن سُہ چیٖز پنٛنِس بٲے سٕنٛدِ خۄرجنٛدٕ منٛزٕ. یہِ کوٚر تِمو اکھ بہانہ بِنیامِن سٕنٛدِ پانس نِش رٹنہٕ خٲطرٕ تِمن سۭتۍ مشورٕ کٔرِتھ. کذالک کِدنال یوٗسف، یِتھے پٲٹھۍ ہیٚچھنٲو اسہِ تدبیٖر حضرت یوٗسف بذریعہ الہام. ما کان لیا خُزا خاہو فی دین الملک، نتہٕ اوس نہٕ مُمکِن سُہ کیٛاہ رٹہِ ہا بٲیِس پنٛنِس پانس نِش بادشاہی مِصر سٕنٛدِ قانوٗنہٕ موٗجوٗب، کیٛازِ تٔمۍ سٕنٛدِس قانوٗنس منٛز اوس نہٕ ژوٗر گِرفتار کرُن، بٔلکہِ ٲسۍ ژوٗرس کیٚنٛہہ تمبیٖح کٔرِتھ یلہٕ ترٛاوان. اِلا یشاء اللہ، مگر خۄدایہِ سٕنٛدی یژھنہٕ سۭتۍ تٔمی یوٚس یہِ آو بامل. تٔمۍ ترٛوو اِلہام حضرت یوٗسف سٕنٛدِس دِلس انٛدر یعقوٗبی شریعتہٕ موٗجوٗب ژوٗرس سزا دیُن، تی وننووُن تِمنٕے باین ہِنٛدِ زیٚوِ. نرفو درجات من نشا، تھٔزراوان چھِ أسۍ درجہِ علمس انٛدر اس شخص سُنٛد یسُنٛد أسۍ یژھو. وفوق کُلہِ زی علمن علیٖم، پرٛٮ۪تھ علمہِ وٲلِس پیٚٹھ کِنۍ چھُ تٕہٕنٛدِ کھۄتہٕ زیادٕ عٲلِم. اللہ تعالیٰ چھُ سارنٕے مافوق، تٔمۍ سُنٛد علم چھُ سارنٕے احاطہٕ کٔرِتھ. علمہِ مخلوٗق چھُ ناقص، علمہِ خالق چھُ کٲمِل. لِہذا چھُ مخلوٗق محتاج پنٛنِس علمہِ تدبیٖرس انٛدر خالقہٕ سٕنٛدِس الہام القاس کُن. حضرت یوٗسفن دوٚپُکھ تۄہے دَپیووٕ أسۍ چھِ پیغمبر زادٕ، یہِ کیٛاہ کوٚروٕ؟ یی پَزِ ہا تۄہہِ کرُن؟ تِم گٔے سٮ۪ٹھاہ شرمنٛدٕ. بِنیامیٖن آو امہِ تدبیٖر سۭتۍ تھاونہٕ حضرت یوٗسفس نِش. قالوا ان یسرق فقد سرق اخو له من قبل، تِمو دوٚپ اگر بِنیامیٖنن ژوٗر کٔر تعجُب چھُنہٕ کیٚنٛہہ، کیٛازِ أمۍ سٕنٛدۍ سخ بٲے یوٗسفن تہِ چھےٚ برونٛٹھ ژوٗر کٔرمٕژ. سُہ قصہٕ چھُ یِتھ پٲٹھۍ کہِ حضرت یوٗسفس ییٚلہِ وٲلدٕ پنٕنۍ ییٚمہِ عالمہٕ گٔیہِ، تِمن ہِنٛز پرورِش کرٕنۍ تِہنٛزِ پۄپھِ. ییٚلہِ حضرت یوٗسف بوٚڑ پہن گوٚو، ہُشار ہیوٗ سپُد، حضرت یعقوٗبن دوٚپ وۄنۍ رٹن بہٕ یہِ پانس نِش. یہِ گوٚو تِہنٛزِ پۄپھِ ناگوار. تٔمۍ کوٚر اکھ ہیٖلا، دوٚپُکھ مےٚ روو کمر بنٛد، سٮ۪ٹھاہ ژھونٛڈُکھ، کُنہِ آو نہٕ اتھِ. پتو لاکہٕ وٕچھُکھ اکہِ دۄہ حضرت یوٗسفس کمرس گٔنڈِتھ، دوٚپُکھ یہِ اوس حضرت یوٗسفن ژوٗرِ نیوٗمُت، لِہذا ژوٗرِ ہُنٛد مال یَس نِش نیرِ سُہ چھُ تَتھ مالَس بدلہٕ رٹنہٕ یِوان. بہٕ رَٹن حضرت یوٗسف پانَس نِش. یہِ اوس اکھ ہیٖلا اکھ تِہنٛدِ پانَس نِش رٹنہٕ خٲطرٕ تِہنٛزِ پۄپھِ پانے کوٚرمُت. أتھۍ کُن اِشارٕ کوٚر یِمو وۄربایو. فاسر رہا یوٗسف فی نفسِہی ولم یُبدِہا لہم، پس تھٲو یہِ کتھ پوٗشیٖد حضرت یوٗسفن پانس نِش، ظٲہِر کٔر نہٕ تِمن نِش. قال انتم شرم مکانن واللہ عالم بما تصفون، پٲنۍ پانس سۭتۍ دوٚپُن تُہۍ چھِو زیادٕ بدتر ژوٗر کرنس انٛدر، بوے کھیوون بابہٕ صٲبس ژوٗرِ کٕنِتھ کینٛژن پونٛسن، ژوٗر چھُ مال غٲیب کران، تۄہہِ کوٚرون انسان غٲیب. یہِ کتھ چھِ ظٲہِر کہِ انسان ژوٗرِ تھاوُن اغوا کرُن چھُ زیادٕ بدتر مال ژوٗرِ نِنہٕ کھۄتہٕ. اللہ تعالیٰ چھُ بہتر زانان تہِ یہِ تُہۍ مےٚ نسبت ونان چھِو، ژوٗرِ ہِنٛز ہانس لاگان چھِو. قالوا یا ایها العزیز ان له ابا شیخا کبیرا فخذ عهدنا مکانه، دپنہِ لٔگۍ اے عزیز مصر، پٔزۍ پٲٹھۍ ییٚمِس بنیامیٖنس چھُ بٔڑٕ عمر رشیٖد بابہٕ صٲب، تس چھُ یہِ سٮ۪ٹھاہ ٹوٹھ، تس گُزرِ سٮ۪ٹھاہ مُشکِل، أمس بدل رتون أشمز كا سوي بنيتون توي بانو غلام إنا نراك من المحسنين أشت زانان بڑ إحسان كارون إتيز آك إحسانا أش پت كرهك أش سبد هو ستا شكر گزار قال ماز الله أن ناخذ إلا من وجدنا متانا عنده أس يوسف اندو پو خدا أس چز بپنا مغان يمي كايت نشي أش كي رتون تس شخصس ورأي بيكا يمس نش سون چيز دراو أرغا أش إس كات كرو إنا إز الله ظالمين تل چيز سخت بي انصاف فلما استيسوا منه خلصوا نجيا فسلم حضرت يوسف نش ناو ميد سپد بنيامين سندس هنا سندر الگ سبد تتوك پان وين مشور کرون اکثر هنز رائے سپز کی واپس پج گسون قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله بڑھی بوئی دوپک تو شنا زانان کی باب سبن پنچو تو خدا سن قسم ہاو نایویت آد کرنا امیت بنیامین سن حق ومن قبل ما فردتم فی یوسف بی شنا زانان یم برونت کز زیادتی کرو تو ہی حس یوسف جس حق سندر امن سوچوز برتاو کرو تو ہی تم سوچ کتا حقوق سبت زایا باب سبن سبرون چم شرمندگی کیا کام چھے مانگا سوی بیاک شرمندگی ہے باب سبس برونٹ کن فلن ابراہ لارد حتی یازن لی ابی پس نیرن بیم شارندر ہرگز کن جائی یتان اجازت دی میں باب سب پانن نت کمی بتی حق با تس برونٹ کنیت او یحکم اللہ لی وو خیر الحاکمین یا کری اللہ تعالی میانہ حق کا فیصلہ سو چھ بہتر فیصلہ تو حکم کرون سو گو کن طریقہ سپد بنیامین سن رائے یس ہت بم باب صبس نش ارجو الا بیکم فقولو یا ابانا ان ابنک سرق بروز یت تو گسیو باب صبس نش ونیو تاس باب صبا تون فرزندن بنیامین نز کر چور تم مخاف گرفتار کرنا سو دتک نہ اس سوچ واپس وما شہیدنا اللہ بما علمنا اشن ونا مگر تی یہ معلوم چھ اس وچ پنو اچھو تم سند باردان مز پات چسند مینن بان سک نیران وما کنا للغیب حافظین اسما اس غب چن کتن رچ کرون ماد کرنے کے وقت ما اوس اس معلوم یت ہو مشکل تی پیش وصل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها ساني ناي پاس بيهو توش پستو تم شهركن لوكن يتمنز اش اش ياتت قفلس يمن سويت اش واپس آي وإننا لصادقون يقينن چو اش پوزوان وين قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا حضرت ياقوب اندبوك بنيامين چون تور کرن موك گرفتار آمد کرن بلکہ چھو تو پنی دل کتھا تیار کران صبرن جمیل آز تہ کر بہ صبر بروٹمی پٹ شکایت کرن بہ کن قسم اس اللہ ان یاتینی بہم جمیان انہ ہو العلیم الحکیم شاید اللہ تعالیٰ ما واتنائی تمن سارنی فرزندن مے نش کیازی سہ چھ بے شک سوری زانن وول سٹھا حکمت وول ام پت پھرک بوت تمن نش بیس طرفس کن توپت لگ ون ہائے افسوس وتولا عنہم وقال یا اسفا علی یوسف وابیدت عیناہ من الحزن فہو کظیم ام پت پھرک بوت تمن نش بیس طرفس کن توپت لگ ون ہائے افسوس کوتہ غم چم حضرت یوسف سن غم سب ودان ودان گیم اچھ سفید یہ غم اندری اندری شپراوان یم سب دلس اس کھول قالو تاللہ تفتو تذکر یوسف حتی تکون حردن او تکون من الحالکین تم اولاد لگک دپنی قسم خدا تو ہمیشہ پرت وقت حضرت یوسف سند یاد کران یوتان تو سپدیو کمزور تو لاغر یا سپدیو امی وجہ ہلاک یوت کم کھین اندر کیا فائدہ چھ قال انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ تِمو دوٚپُکھ تۄہہِ کیٛاہ چھُ میٲنِس ودنس تہٕ رِونس سۭتۍ، بہٕ چھُس نہٕ پننہِ رنجو غمٕچ گِراو کران کٲنٛسہِ تہِ خۄدایس ورٲے، تۄہہِ چھو نہٕ کینٛہہ ونان۔ وعلم من اللہ ما لا تعلمون، خۄداے سُنٛد معاملہٕ یوٗت بہٕ زانہٕ تیوٗت زٲنِو نہٕ تُہۍ، تُہُنٛد لطف کرم چھُ بے شُمار۔ یا بنی یذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیه ولا تیأسوا من روح اللہ، اے میانیو فرزندو، اظہار غم گژھِ کرُن خۄداے سٕے نِش، مسبب الاسباب چھُ سُے یوت، لیکن ظٲہری تدبیٖر کرنس چھُنہٕ کانٛہہ حرج۔ تُہۍ گٔژھِو نا بیٚیہِ اکہِ پھِرِ مصرس کُن، تتہِ کٔرِو تلاش حضرت یوسف سُنٛد، بیٚیہِ کٔرۍتو کوٗشِش بنیامین سٕنٛدِ رِہٲیی ہِنٛز، نا اُمید مت سپٕدۍتو خۄداے سٕنٛزِ رحمتہٕ نِشہِ۔ اِنَّهُ لا یَیأسُ مِن روحِ اللہِ اِلَّا الْقَوْمُ الْکَافِرُونَ، بے شک تُہٕنٛدِ رحمت نِشہِ سپدِنہٕ نا اُمید کانٛہہ کٲفِرو ورٲے۔ چِنانچہِ توپتہٕ درٛاے تِم، وٲتۍ بیٚیہِ مِصرس منٛز عزیٖزِ مِصرس سمکھنہٕ خٲطرٕ۔ فلما دخلوا علیہ قالوا یا ایها العزیز مسنا و اہلنا الضر و جئنا ببضاعة مزجاة، توپتہٕ ییٚلہِ تس نِش ژاے دوٚپس اے عزیٖزِ مِصر، درٛاگہٕ سببہٕ ووت اسہِ تہٕ سٲنِس عیالس سخت تکلیف، وۄنۍ چھِ أسۍ آمٕتۍ ردی سامان مہینا ہیٚتھ، کیٛازِ وۄنۍ روٗد نہٕ اسہِ نِش کِہیٖنۍ مال۔ فاو فِلن الکایلہ وتصدق علینا، وۄنۍ دِت ژٕ اسہِ پوٗرٕ غلہٕ یُس اسہِ پوشہِ ہے، خراتا کرتا اسہِ پٮ۪ٹھ۔ ان اللہ یزل متصدقین، پٔزۍ پٲٹھۍ اللہ تعالیٰ چھُ خٲرات کروٕنٮ۪ن اجر و ثواب عطا کران۔ حضرت یوٗسفن ہیوٚک نہٕ یِہنٛزِ مسکنت آمیز کتھ بوٗزِتھ تاب کٔرِتھ کہِ تِم کیٛاہ تھاوہن وُنہِ حال پنُن پوٗشیٖدٕ۔ قال حل علم تم ما فال تم بہ یوٗسف واقعی اِز ان تم جاہلون، حضرت یوٗسفن پرٛژھُکھ تۄہہِ چھُو یاد تۄہہِ کیٛاہ کوٚروٕ یوٗسفس تہٕ تُہٕنٛدِس بٲیِس بنیامیٖنس نٮ۪سبت ییٚلہِ نہ تُہۍ نادان ٲسوٕ۔ یِم گٔے حیران، یہِ عزیٖزِ مِصر کیٛاہ چھُ اسہِ پرٛژھان۔ اوٚتانۍ اوس حضرت یوٗسفس بٕتھِس پٮ۪ٹھ نِقاب ترٲوِتھ یِمن سۭتۍ کتھ کران، تِمو تُل نِقاب تھوٚد، یِمن پیٚیہِ تتھ پٮ۪ٹھ نظر تہٕ پرزٕنٲوِکھ، مگر یقیٖن حٲصِل کرنہٕ خٲطرٕ لٔگِکھ پرٛژھنہِ قالوا این نقل انت یوٗسف، تِم لٔگۍ پرٛژھنہِ ژٕے مہ حظ چھُکھ حضرت یوٗسف۔ قال انا یوٗسف و حاذا اخی، تِمو دوٚپُکھ بٕے چھُس یوٗسف، بیٚیہِ بنیامین چھُ میون بوے، یِمن تُہۍ ژھانڈنہِ درٛامٕتۍ چھِو، أسۍ دۄشوے چھِ جمع سپٕدمٕتۍ أکسٕے جایہِ۔ قد من اللہ علینا، پٔزۍ پٲٹھۍ بٔڑ مِنت تھٲو اللہ تعالیٰ ہن اسہِ دۄشوٕنۍ پٮ۪ٹھ، گۄڈٕ دِتُن اسہِ توفیٖق صبر و تقوٗک، تمہِ کہِ برکت کوٚر نہٕ سون تکلیٖف بدل راحتس سۭتۍ، سٲنۍ جُدٲیی کٔرٕن بدل اکھ أکِس سۭتۍ مُلاقات کرنس سۭتۍ، تنگ دستی کٔرٕن بدل وُسعتس سۭتۍ۔ اِنَّهُ مَن یَتَّقِ وَیَصْبِر فَإِنَّ اللّٰهَ لَا یُضِیعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِینَ، البتہٕ یُس خۄش اللہ تعالیٰ ہس بیٚیہِ کرِ تکلیٖفن پٮ۪ٹھ صبر، بس اللہ تعالیٰ چھُنہٕ نیکوکارن ہِنٛز مزوٗرۍ ضایع کران۔ تِم سٲری واقعات پیٚیہِ یِمن چتس، یِم سپٕدۍ شرمندٕ۔ قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وان کنا لخاطئین، تِم سٲری لٔگۍ وننہِ خۄداے سٕنٛزرٕے، پٔزۍ پٲٹھۍ اللہ تعالیٰ ہن دیُت تۄہہِ فضیٖلت اسہِ پٮ۪ٹھ، پٔزۍ پٲٹھۍ سٲنۍ کِنۍ آو اتُر، یہِ کینٛژھا اسہِ کوٚر تتھ اندر چھِ أسۍ خطا کار، خۄداے سٕنٛدِ خٲطرٕ کٔرِو تتھ سٲرسٕے اسہِ بخشٲیِش۔ قال لا تصریب علیکم الیوم، حضرت یوٗسفن دوٚپُکھ میانہِ طرفہٕ چھنہٕ کانٛہہ ملامت تہٕ گرٛاو، کانٛہہ الزام تۄہہِ پٮ۪ٹھ آز، دِل میون سپُد صاف تۄہہِ پٮ۪ٹھ، بے فِکر روٗزِو۔ یغفر اللہ لکم و هو ارحم الراحمین، اللہ تعالیٰ تہِ کٔرِن تۄہہِ بخشٲیِش تہٕ مغفرت، سُہ چھُ یژھ رحم کرُن۔ اذهبوا بقمیصی هذا فالقوه علی وجه ابی یاتی بصیرا، گٔژھِو وۄنۍ دِیو بشارت باب صٲبس، سۭتۍ نِیو یہِ میٲنۍ کُرتنۍ، یِہے ترٲیِو تِہنٛدِس بٕتھِس پٮ۪ٹھ، ییٚمہِ سۭتۍ سپدن تِہنٛز أچھ روشن۔ واتوٗنی بہلِکُم اجمعین، تم أنين يور منش تشريف بيو تش سوري أهل عيال هت منش ولما فصلت العيرو يلي مصر نشي إند قافل يلي مصر نشي إند قافل سابود روان قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون إن باب سبندوب بيشك أسوس با يوسف سن بوي خوش محسوس كران تهنمي بجر سب بيقل زنيو قالوا تالله إنك لفي دلالك القديم تمو دوبك واقعي چو تش وني تش برينس غلط خيال سندر مبتلا تش چو خيال كي يوسف چو زنداي بي كرب تسويت ملاقات أمي خيال كي غلب سويت چو سبدان تاي محسوس تهند خوشبو تمو کر صبو فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا حضرت يوسف ني صحيح سلامت آسنج خبر أنون يلي آو كورتن هات توپا ترل تن سو حضرت ياقوب سنجز بطس پت يقدم سبز تنز اش روشن بي كورتن بيان سوري حال حضرت يوسف سن قال علم قل لكم إني عالم من الله ما لا تعلمون حضرت ياقوب فرموك مے ونیو نا تہی کہ خدا سن کتن یوت بوقف چھس تو زنیو نتوی قالو یا ابا نستغفر لنا ذنوبنا انا کننا خاطئین تمو ساروی دوپک اے سانی باب صب سانی خطر منگیو حض گناہن مغفرت بے شک اسے خطا کار سانی وجہ و تہ تہ سٹھا تکلیف قال سوف استغفر لکم ربی انه هو الغفور الرحیم تمو دوپک ان قریب منگ بتوند خاطر مغفرت خدایس تہجد کے وقت کیا اس تم وقت دعا قبول بے شک سوچ چھٹا مغفرت کرون چھٹا رحم کرون توپت کر تیاری درائے سری سپد روان مس چار مصرس کن حضرت یوسف دراو بت باب صوبس استقبال خاطر مصرس نزدیک اکس جائے اس حضرت یوسفن اک علی شان مکانہ بنومت گوڈنک ملاقات سپد تمن تھ مکانس اندر پلما دخلو والا یوسف آوا الیہ ابوا پس یل ثائے تم ات مکانس اندر حضرت یوسفس نش تمو دس پانس نختل جائے حضرت یعقوبس بی ولدس یا خالس تعظیم کن وقال ادخلوا مصر ان شاء الله آمنین حضرت یوسفن دوپک ون اچیو شہر مصرس منز خدا نے یوس تت روزیو تھی خاطر جمی سان جدائی ہند قحت و غم کوس اللہ تعالیٰ توپت یل مصرس من سائے تت واتن تم حضرت یوسفن شاہی محلاتن اندر ورفع ابویہ علی العرش بی بہن تم دشوی پانس سیت شاہی تختس پیٹھ تم سات سپز تمن عجیب کیفیتہ حضرت یوسفن عظمت سپز تہندین دلن پیٹھ وخروا له سجدا تمو ساروی دت تمن سجد وقال يا ابتي حس يوسفن دوب اي مياني باب صب هذا تعويل رؤيا من قبل اي كي حزوس مياني خابك تعبير يس بروت مي وچمتوس قد جعلها ربي حقا فيس بيت مين پروردگارن كور ميون خاب حق تپوز وقد احسن بي اذ اخرجني من السجن پز پٹ رنگ رنگ کور مے نسبت احسان مین پروردگارن اخ کوڑنس بہ قد خانہ نش با عزت جرم نش بالکل بری توپت واتنس سلطنت کس مرتبس وجا بکم من البدوی تش سری واتن نو یوت مے نش نبر پٹھ مم بادان نزغ شیطان بینی و بین اخوتی سوری سپد شیطان سندی مے منز تو میان باین منز اختلاف تو فساد تراؤن پت تم تراؤ اس من سو اختلاف تم سن خیال اس سرسی عمر میلو نس اخ اکس ست ان ربی لطیف لما یشاء انه هو العلیم الحکیم پز پہ میون پروردگار چھ رت تدبیر کرون تمہ خاطر اس یسان چھ بے شک سہ چھ سٹھا زانون سٹھا حکمت وول ام پت روز یم ساری ات مصرس اندر خوش خوش حال یوتان حضرت یعقوبس یمہ عالم گھنک وقت ووت تمو کر وصیت یہ زِ بہٕ گژھٕ مُلکہِ شامس اندر واتنٲوِتھ دفن کرُن پنٕنٮ۪ن بُزرگن سۭتۍ. تمہِ پتہٕ سپُد حضرت یوٗسفس تہِ ٲخرتُک اشتیاق. تِمو کوٚر دعا، رۄبِ قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تاویل الاحادیث، ای میانہِ پروردگار پٔزۍ پٲٹھۍ ژےٚ کرتھ مےٚ عطا پرٛٮ۪تھ رنٛگہٕ نعمٕژ، ظٲہری تہِ تہٕ بٲطنی تہِ. ظٲہری گٔیہِ سلطنت پادشاہت، بٲطنی گٔیہِ کہِ بہٕ ہیٚچھنووُس اتھ خابن ہُنٛد تعبیٖر. فاطرس سماوات وَل ارض، ای آسمان و زمیٖن ہٕنٛدِ پٲدٕ کروٕنہِ، انت ولی فی دُنیا وَل آخرا، ژٕے چھُکھ میون کار ساز دُنیاہس منٛز تہِ تہٕ ٲخرتس منٛز تہِ. یِتھ پٲٹھۍ میانہِ سارے کامہِ ژٕ دُنیاہس منٛز انجام دِژتھ، یِتھے پٲٹھۍ واتناو میانہِ ٲخرت چہِ کامہِ تہِ انجام. توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین، ییٚمہِ عالمٕنہِ مےٚ فرمان بردٲری ہٕنٛدِس حالس منٛز، بیٚیہِ واتناو مےٚ نیکو کارن سۭتۍ. ذالک، یہِ قصہٕ چھُ من انباء الغیب نوحیہ الیک، غٲب چو خبرو أنٛدرٕ یُس اسہِ وحی پٲٹھۍ سوٗز تۄہہِ کُن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیازِ تۄہہِ نِش اوس نہٕ وحی ورٲے بیٚیہِ کانٛہہ ذٔریعہ ییٚمہِ سۭتۍ تۄہہِ یہِ قصہٕ معلوٗم سپدے. وما کُنتا لدیہم اِز اجمعوا امرہم وہم یمکرون، بیٚیہِ ٲسِو نہٕ تُہۍ حضرت یوٗسف سٕنٛدٮ۪ن باین نِش تمہِ ساتہٕ ییٚلہِ تِمو پنُن اِرادٕ پۄختہٕ کوٚر حضرت یوٗسفس چاہس منٛز ترٛاونہٕ خٲطرٕ، بیٚیہِ ٲسۍ تِم تمہِ خٲطرٕ تدبیٖر کران کہِ باب صٲبس ونو اِتھ پٲٹھۍ تہٕ تِم کڑوکھ اِتھ پٲٹھۍ. یہِ کتھ چھِ یقیٖنی کہِ تۄہہِ بوٗزوٕ نہٕ یہِ قصہٕ کٲنٛسہِ نِش، لِہاذا چھِ صاف دٔلیٖل تُہنٛدِس نبوتس پٮ۪ٹھ، تُہنٛدِس صاحب واے آسنس پٮ۪ٹھ. وما اکثر الناس ولو حرست بمؤمنین، باوجوٗد یِوان کرن نہٕ پس تۄہہِ واریاہ لوٗکھ اگر تہِ تۄہہِ ٲسۍتن سٮ۪ٹھاہ خٲہِش تمِچ، تِہنٛدِ ایمان نہٕ اننہٕ سۭتۍ چھُنہٕ تۄہہِ کانٛہہ نۄقصان. وما تسلہم علیہ من اجرٕن، کیازِ تُہۍ چھِو نہٕ منٛگان تِمن نِش امہِ قرآنہِ مجیٖد خٲطرٕ کانٛہہ مزوٗریا. اِن ہُوَ اِلّٰہ ذِکرُ لِلعٰلَمِیٖن، چھُنہٕ یہِ قرآنہِ مجیٖد یُس تُہۍ یِمن پٮ۪ٹھ پران چھِو مگر بٔڑ نصیٖحت عالمیٖنن ہٕنٛدِ خٲطرٕ، یُس نہٕ اتھ مانہِ تٔمِس چھُ پانس نۄقصان. وقایم من آیتن فی السماوات والارض یمرون علیہا وهم عنہا معرضون، یِتھ پٲٹھۍ یِم لوٗکھ مُنکِرِ نبوت چھِ، یِتھے پٲٹھۍ چھِ یِم مُنکِرِ توحیٖد تہِ، کیازِ کۭتیاہ آیات تہٕ نِشانہٕ خۄداے سٕنٛدِس کُن آسنس پٮ۪ٹھ یِم آسمانن تہٕ زٔمیٖنس منٛز چھِ، یِمو کِنۍ یِم لوٗکھ پکان چھِ، تِم آیات وٕچھان چھِ، مگر تِم چھِ تِمو آیاتو نِشہِ بے توجہی کران. وما یؤمنو اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، بیٚیہِ چھِ اکثر لوٗکھ یِم خۄدایس پست چھِ کران مگر باوجوٗد یہِ چھِ تِم شِرکہٕ چہِ کامہِ کران، یعنی زیٚیہِ سۭتۍ چھِ سٲری ونان کہِ اللہ تعالیٰ چھُ مٲلِک تہٕ رازق، مگر باوجوٗد یہِ چھِ تس شریٖک ٹھہراوان. چنانچہِ کُفارِ مکہٕ ٲسۍ ونان سون رۄب چھُ اللہ تعالیٰ، توپتہٕ ٲسۍ پۄتلٮ۪ن سجدٕ کران. ملٲیکن خۄداے سٕنٛزٕ کورِ ونان، یہوٗد چھِ خۄدایس مانان مگر تتھ سۭتۍ چھِ ونان حضرت عزیر چھُ خۄدایہِ سُنٛد نیٚچوٗ. نصارا چھِ خۄدایس پژھ کران مگر تتھ سۭتۍ چھِ حضرت عیٖساہس ونان خۄدایہِ سُنٛد نیٚچوٗ. یِتھے پٲٹھۍ چھِ بعضے لوٗکھ عٲلِمن تہٕ رٲہِبن خۄداے سٕنٛدٮ۪ن کامٮ۪ن انٛدر یختیار وٲلۍ زانان. واریاہ لوٗکھ چھِ قبر پرستی، پیٖر پرستی، تعزی پرستی سۭتۍ توحیٖد کِس چشمے مُصفاہس مُقدر تہٕ غدُل کران. کۭتیاہ چھِ توحیٖدُک دعوا کٔرِتھ ہوا پرستی سۭتۍ پنُن سُہ دعوا بٲطِل کران، بِدعتن پانے ٹھہرٲومٕتٮ۪ن چیٖزن ہٕنٛز پیروی کران ییٚمِچ دٔلیٖل نہٕ کِتابہٕ سُنتس اندر کُنہِ جایہِ موجوٗد چھےٚ. لِہاذا توحیٖد ورٲے خۄدایس ایٖمان انُن تہٕ پس کرٕنۍ چھےٚ بیکار، یُتھ ایٖمان انُن تہٕ نانُن چھُ برابر. لوٗکن ہٕنٛز اِژھ حالت ٲسِتھ اف امنو انتاتیکم غاشیتم من عذاب اللہ، چھا تِم سۄکھس تہٕ اطمینانس اندر بِہِتھ ییٚمہِ نِشہِ کہِ تِمن کیٛاہ پیٚیہِ خۄداے سٕنٛدِ عذابٕچ تِژھ بلایہ وٲتِتھ یۄس تِمن پرٛٮ۪تھ طرفہٕ ولنہٕ یی. اوتاتیہم الساعۃ بغتۃ وهم لا یشعرون، نتہٕ پیٚیَکھ وٲتِتھ قیامت ہنٛگتہٕ منٛگہٕ، تِم ژینن نہٕ یہِ کپٲرۍ آیہِ، غرض شرک کفر چھ مختزی عذابس سہ دنیا اندر ییتن یا ٲخرتس اندر ییتن تتھ کن نظر کرتھ اوس لازم لوکن عذابس کھوژن کفر شرک نش پت روزن عذاب دنیوی تو عذاب اخروی نش پن پان بچاون کل حاضی سبیلی ادو اللہ علی بصیرت انا ومن تبعنی فرمایوک تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توحید پوز آسن یہ مین وت نعت چھس بہ دیوان لوکن معبود برعکس کن کامل وقفیت حاصل ست اخ بہ بیمو مین پیروی کر یعنی مے نش توحید و رسالتس پیٹھ دلیل یمو لوکو مے پس کر تمو تہ کر پس دلیل بوزت بے دلیل کت کن چھس نہ بہ کانس دعوت دیوان لہذا چھ حاصل یہ کت کہ اللہ تعالیٰ چھ کنوی بس تھی کن لوکن نعت دیوان بہ سبحان اللہ منزہ تو پاک چھ اللہ تعالیٰ شریک آس نش وما انا من المشرکین بیس چھس نہ بہ ہرگز خدایس شرک انونی اندر وما ارسلنا من قبلک الا رجالا بیس سوز نس تہ بروٹ پیغمبر مگر تم سری اس بیس سوز نس تہ بروٹ پیغمبر مگر تم سری اس مرد انسان ملک اس نوحی الیہم وای اس سوزان تمن کن من اہل القرا تمے شہرن ہند روزن ول گامن ہند نمو نا تمن ایمان اون تو پاس کر تم کر عذابس گرفتار تی بنی من مکن کافرن تی افلم یسیرو فی الارض فینظرو کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم کیا یم لوک چھنا پھیرمت زمینس من کن طرفس بس وچھن تم کیا انجام سپودمت تمن منکرن ہند یمو یمن بروٹ خدای سندین پیغمبرن انکار کورمت چھ یاد تھیو یت دنیا من روزت تہ کفر و نافرمانی اختیار کرو سہ دنیا چھ فانی ولدار الاخرت خیر للذین اتقوا افلا تعقلون البت اخرت گر چھ بہتر تمن لوکن ہند خاطر یم خدایس کھوژن شرک نش روزن پت کیا ون چھنا تہ فکر تران کہ فانی ناپائیدار چیز اختیار کرن چھا جان کن سہ چیز یس باقی تو پائیدار آس ہرگہ تہ تاخیر عذاب سبہ تو شک سپدان چھ عذاب کس واتنس اندر بیچھ تہ سخت غلطی کیاز بروٹ من کافرن تہ آئی زیچ زیچ مولس دن حتی عزس تیا سر رسول تائی کل نا امید سپد پیغمبر ہند ایمان ان نش وزنو انہم قد کزبو بی کور گمان تمو کہ بے شک تمن سچ وعدہ آیو کرن سو آو نو ونی پور کرن خبر چھا اسما گئی قومس نش اپز جاہم نصرنا فنجی من نشا تم ایسی خیال کرانی اتی ووتک سون مدد یری پساو نجات دن تمن یوند اس یوس یعنی بائی مانن تو موحدن کافر آئے امی عذاب سوچ ہلاک کرن ولا یرد باسنا ان القوم المجرمین کیاز پت چھن یوان رٹن سون عذاب نافرمانن نش بلکہ چھ عذاب تمن پیٹھ ضرور واقع سپدان اگر ژیر گستن تتھ اندر لہذا مروزن ات خیالس اندر کفار مکہ لقد کان فی قصصہم عبرت لولی الالباب پز پاٹ حضرت یوسف تہندین باین ہندس قصص مز بڑ عبرت عقل وال ہند خاطر ما کان حدیثن یفترا اس نی کتھا ٹھہراؤن آمت ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ و تفصیل کل شیء بلکہ چھ تصدیق تتھ مضمونس اس امہ بروٹ کتابن مز بیان کرنا آمت چھ بی چھ تفصیل تو وضاحت پرت چیز بہودم و رحمتن لقومی یؤمنون بی چھ بوڑ ہدایت